कथम जगतो यथोक्तस्य परोक्षत्वं तत्राह। जगत परोक्ष तत्रह अव्याकृतस्य, परोक्ष पहले कहा तदात्मना सति बीजावस्था साभास प्रत्येक विद्या तदरूपम जगत परोक्षम। हाँ, साभास प्रत्येक विद्या रूप जगत परोक्षम तद अभिधायी सर्वनामना तत्पदेन तद इदम तरह व्याकृतम आसित। तत्पश्य जगत को लिया जो कि परोक्ष इदम जगत तद्धेदम तरह अव्याकृत समय अव्याकृत था तो जगत परोक्ष। तो जगत जो अव्याकृत रूप से था परोक्ष कैसे तत्रा अव्याकृतस्य अव्याकृतस्य जगतो भूतकालाभिसंगते सुखावबुद्धये हेति निपातोत्र प्रयुज्यते। अव्याकृतस्य जगतः, अव्याकृतस्य जगतः परोक्षता इति शेष दिया था। अव्याकृत जगत परोक्ष भूतकाल अभिसंगते है सुखाविबुद्धि। ये अव्याकृत जगत अतीत काल में था, परोक्ष भी नहीं, इसको सुख से ज्ञान के लिए ह इति निपातोत्र प्रयुज्यते। तद्ध इदम तरी अव्याकृत मासी तद्ध ह कह रहे प्रसिद्ध ऐसे पहले था, भूतकाल अभिसंग संबंध था, ह कह करके भूतकाल संबंध का ज्ञान के लिए सुख से ज्ञान होने के लिए ह। तो अव्याकृत जगत पहले था, अभी प्रत्यक्ष हो तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, परोक्ष है पहले था ऐसे ज्ञान के लिए ह निपात किया प्रयोग किया गया परोक्षता इति शेष। अतः अव्याकृत से जगत परोक्षता भूतकाल अभिसंगते सुखावबुद्धये हैति निपात कहा। निपातार्थम सुखा निपात किस लिए सुखावबुद्धये सुख से जाने के लिए प्रसिद्ध है। परोक्ष से जगत सुखधीर ऐतिहाधिना ह प्रसिद्ध है सुख ज्ञान सुखे न ज्ञान। परोक्ष जगत का सुख से ज्ञान ऐतिह के अधीन ह ऐसे प्रसिद्धता कौन से सुख से ज्ञान हो जाएगा। जगत पहले था अतीत काल में तेन अत्र ह शब्द दिया प्रयोग किया गया। इदम शब्द तद्धेदम तरी तद्ध इदम तरी अव्याकृत मासी तद हो गया परिचय ह प्रसिद्ध के लिए और इदम शब्दार्थ नाम रूपादि विकृतं परांग मानिक गोचर सहस्रभेदवत् साक्षा दिदमा जगदुच्यते। नाम रूपादि विकृतम, नाम रूप कर्माध्ययन भी विकृतम जगत परांग माने को गोचर परांग अनात्म विषय का प्रमाण का विषय है। सहस्र भेदवत साक्षात इदमा जगत इदमा जगत नामादि विकृतम जगत पराग माने के गोचरम सहस्र भेदवत इदमा साक्षात उच्यते प्रत्यक्ष इदम से इदमा तृतीय वचन इदम शब्द न आदि पद कर्म नाम रूप कर्म तस्मिन् इदम शब्द प्रवृत्ति निमित्त महा पराग इदम शब्द क्योंकि अनात्मा ही एक शब्द शास्त्र निरपेक्षार्थ एक शब्द हाँ पराग माने के गोचर पराग मान एक शब्द शास्त्र की आवश्यकता नहीं प्रतीक्षादि प्रमाण से सात तादृश्यपि अनुमेयादेव अनुमेयादेव नेदम शब्द प्रवृत्ति परोक्ष होने पर भी अनुमेय में इदम शब्द प्रवृत्ति नहीं होती थी विष्णी साक्षात सहस्रभेद साक्षात तो तस्मिन् अपि तादृश्यपि अन्यमेय आदु न इदं सद् प्रवृत्ति। अन्यमेय शास्त्र निरपेक्ष है तो इदं सद् की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए विषय साक्षात साक्षात सहसभेद साक्षात इदम होती। साक्षात मंत्र यहाँ प्रत्यक्ष है, यहाँ परोक्ष नहीं, ये अन्वय तो परोक्ष है, ये तो साक्षात जगत साक्षात का अन्वय करने है। साक्षात जगत, साक्षात जगत इदम सत प्रधान साक्षात, हाँ ये साक्षात जगत प्रत्यक्ष है, इदम सत प्रत्यक्ष जगत ज्ञान है। हाँ सहस्र वेद वाला है बाला, अनेक भेद भिन्न भेद मतु सहस्र भेदवाद भेदव जगत। पहले परोक्ष तब अव्याकृत अभी इदम थे तदेदम तरी तत् परोक्ष इदम पर इदम प्रत्यक्ष इदम प्रत्यक्ष तद परोक्ष रूप से था। इदम सद से प्रत्यक्ष लेना है। पदद्वय समानाधिकरण फलमाह, इदम शब्द से प्रत्यक्ष लिया और तत्शब्द से अव्याकृत अवस्था में परोक्ष समानाधिकरण होने से समानाधिकरण्यस्य तदिदं पदयोः श्रुतेः कार्यकारणयोः नित्य मभेदोऽध्यवसीयते। तदिदं पदयोः समानाधिकरणस्य श्रुतेः तदिदम पदयोः कार्यकारणयोः समानाधिकरण श्रुते है नित्यम अभेद अध्यवसीयते। तो दोनों कार्यकारण अभेद है, तत्शब्द से अव्याकृत बीज अवस्था, इदम नाम रूप विकृत अवस्था, दोनों में भेद क्या? तद और इदम दोनों का तो समानाधिकरण हुआ, तद बीज अवस्था और इदम है विकृत अवस्था, नाम रूप क्रम विकृत अवस्था, किंतु दोनों समानाधिकरण से कारण और कार्य कार्यकारण कार्यक्रम सामान्यधिकरण दोनों अभेद हुआ, नित्यम अभेद अधिव निश्चय थे। तदिदम सद हो सामान्यधिकरण से कार्यकारण श्रवणात् कार्यकारण होने से तयोर भेद निरस्त भेद नहीं। तयोर वस्तुत्वम केचित् आहु, दोनों वास्तव कोई कहते हैं तद न द्वयोरपि कल्पितत्वात् कारण भी निष्क्रियम सक्रियम। अभी कार्य कारण को कोई वास्तव मानते हैं तार्किक मत के अनुसार, कार्य भी वास्तव कारण भी वास्तव सत्य मानते हैं, सांख्यादियाँ भी मिथ्या तो नहीं मानते। तद्वयोरपि कल्पितत्वात् दोनों कार्य कारण, कारण भी निष्क्रियम सक्रियम, जो कारण वो निष्क्रिय होता सक्रिय होगा, नाद्य निष्क्रिय तो कारण नहीं होगा। क्रियारूप कार्याभावे क्वचिदपि कार्य कारण से असिधि, क्वचित कार्य कारण से किसी कार्य निमित्त कारण कारण में क्रियारूप कार्याभावे क्रियारूप कार्याभावे कारण से सिद्धि, जिसमें क्रियारूप कार्य नहीं होगा वो कारण नहीं होगा, किसी कार्य का कारण नहीं होगा। न क्रिया न क्रिया कार्य विरहे कारणम सिद्ध्यति क्वचित् निष्क्रियं कारणं चेत् स्यात् तद्व नित्यं फलोत्थितिः। क्रियात्मक कार्य विरहे क्रिया कार्य विरहे क्रियात्मक कार्य विरहे क्वचित् निष्क्रियं कारणं न सिद्ध्यति कारण चेसा तद्वत नित्य फलोत्थिति। यदि कारण नित्य रहेगा तो हमेशा कार्य भी बनेगा। न क्रिया कहाँ था? हाँ निष्क्रियम सक्रियम नाद्य क्रियारूप कार्याभावे क्रियात्मक कार्य नहीं होगा कहीं कार्य कारण सिद्धि न क्रिया कार्य विरह क्रियात्मक कार्य रही नहीं रहेगा तो कारण क्वचित न सिद्ध्यति। विपक्ष दो समाह निष्क्रियम कारण जैसे यदि कारण निष्क्रिय हो जाएगा क्रिया के बिना तो हमेशा कारण निष्क्रिय रहेगा तो कार्य में हमेशा रहेगा तद्व नित्यम फल उत्थिति कार्य उत्पन्न होता रहेगा तद्वत कारणवत कारण जैसे निष्क्रिय है क्रिया के बिना तो कार्य भी इस प्रकार हमेशा चल रहेगा फल उत्थिति हमेशा ही कार्य रहेगा उत्पन्न किया निष्क्रिय कारण यदि कारण निष्क्रिय ही कार्य हमेशा चल होगा या तो उत्पन्न होता रहेगा हमेशा। द्वितीय पक्ष क्या है सक्रिय न द्वितीय क्रिया तद्वतुर यौगपद्यम क्रमवा यदि सक्रिय ही कारण मानेंगे उसमें क्रिया उत्पन्न होगी क्रिया और क्रिया वाला कारण हमें क्रिया तद्वत और यौगपद्यम क्रमवा कारण सक्रिय है ये पक्ष निष्क्रिय पक्ष चला सक्रिय सक्रिय हो तो कारण कारण और क्रियावत तो हुए कारण और क्रिया कार्य ये दोनों एक साथ क्रम हुआ आद्य एक साथ यदि कहें क्रिया क्रियावत आद्य न तय हो श्रृंगरिव तद्भाव हो क्रिया और क्रिया वाले में कार्य कारण भाव नहीं होगा कारण का कार्य क्रिया कारण में क्रिया दोनों श्रृंगरिव तद्भाव निश्चय का भाव निश्चय नहीं उनसे तयश्च तयश्च युगपद भावे न स्यात् कारण निश्चितिः क्रियांतर प्रसक्तस्य क्या है प्रसक्तस्य हाँ हाँ ठीक है क्रियांतर प्रसक्तस्य तत्कार्यत्वेन अवस्थितिः तयश्च युगपत भावे क्रिया क्रियावतो युगपत सत्य न सात कारण निश्चित कारण कौन है कार्य कौन है क्रिया क्रिया वाला जी देख साथ रहेगा और क्रिया को यदि कार्य मानेंगे कार्य के लिए क्रिया क्रिया चाहिए किसी कार्य बनाने के लिए क्रिया चाहिए कारण में और क्रिया भी कार्य होगा तो क्रियात्मक कार्य के लिए और क्रिया चाहिए क्रियांतर प्रसतिश्च तत्कार्य अनवस्थिति वो कार्य अनवस्था है वो भी कार्य और ने क्या चाहिए। प्रथम कारण पश्चात क्रिया थी क्रमश्चेत पहले कारण बाद में क्रिया ये कहेंगे ओके तो मानेंगे तो क्रियांतर यदि मानेंगे कार्य के लिए क्रिया चाहिए तो क्रियात्मक कार्य के लिए और क्रियांतर प्रसक्त कार्य से कारण उत्पत्त क्रिया अपेक्षावत कारण से कार्य उत्पत्ति के लिए क्रिया की अपेक्षा है तस्याच पूर्व सिद्धात तस्माद उत्पत्तु तस्याच क्रियाया पूर्व सिद्धा तस्माद उत्पत्तु क्रियांतर अपेक्षा अनवस्था तस्याच पूर्व सिद्धात कारणात तस्या क्रियाया पूर्व सिद्धा तस्माद कारणात उत्पत्तु पहले कार्य होने के लिए क्रिया चाहिए क्रिया भी उसी कारण से होगी क्रिया होने के लिए पूर्व सिद्ध कारण से उत्पत्ति के लिए क्रियांतर अपेक्षा अन्य क्रिया की अपेक्षा क्यों कार्य फिर अन्य क्रिया होगा वो भी उसी कारण से उत्पत्ति के लिए क्रियांतर अपेक्षा अनवस्था न च प्रथम क्रिया पश्चात कारणम क्रिया पहले कारण बाद में क्रिया मानेंगे तो अनवस्था पहले क्रिया बाद में कारण मानेंगे तो अनवस्था नहीं प्रथम क्रिया पश्चात कारण क्रम तस्यापि कार्यते फिर जो कारण है पहले क्रिया बाद में कारण तो जो कारण है वो कार्य होगा तस्यापि कार्यते क्रिया का कार्य यदि कहेंगे फिर क्या होगा उसका भी कोई कारण चाहिए कारण यदि कार्य होगा कारण का भी कोई कारण चाहिए कारणांतर अपेक्षा अनवस्थानात् यदि कहें कारण तो कार्य नहीं होगा कारण यदि कार्य नहीं होगा तो क्रिया काल में रहेगा कारण यदि कार्य नहीं होगा तो क्रिया काल में रहेगा तो क्रिया पहले कारण बाद में क्यों क्रिया पहले बाद में कारण, मतलब कारण क्रिया के बाद उत्पन्न होगा। यदि कारण उत्पन्न नहीं होता है, कार्य नहीं है, तो क्रिया काल में भी तो पश्चात कारण कैसे होगा? क्रिया काल भी तद्भावा तो क्रमयुगा तो अकार्यत्व, कारण से अकार्यत्व, क्रिया काल भी तद्भावात। कारण यदि कार्य नहीं होगा तो क्रिया काल में रहेगा, फिर क्रम कैसे कहेंगे? पहले क्रिया बाद में कारण, न च सा निराश्रया। और क्रिया पहले कैसे होगी आश्रय के बिना, कारण बाद में? गमीवत गमी क्रिया जैसे निराश्रय नहीं। प्राथम्य भी कार्यत्व क्रियांतर प्रसत अनवस्था, प्रथम कार्य के लिए क्रियांतर प्रसत अनवस्था, न क्रिया क्रियांतरम उत्पादयति, कोई क्रिया क्रियांतर का उत्पादक उत्पादिका नहीं होगी। न च कार्या शास्ति इति भाव, कोई क्रिया हो जो कि कार्य नहीं हो, अकार्य क्रिया नहीं होगा। कार्यस्य क्रियापेक्षामपि, अच्छा न च अकार्य क्रियसा, अकार्य में समास कैसे होगा? कार्यम कार्य न कार्य न कार्या, ये तो कार्य कार्यम कार्या भी बनेगा, कार्या क्रीदा से रिहलो नियत विशेष होना मान पड़ेगा कार्य, क्योंकि क्रिया देती कार्यम क्रिया देती कार्य विशेष लिंग हो जाएगा, कर्म है कर्म के अनुसार नहीं अकार्य। कार्यस्य क्रिया अपेक्षामपि न तस्य तदपेक्षा, कार्य क्रिया की अपेक्षा तो करेगा, तो क्रिया अन्य क्रिया की अपेक्षा नहीं करेगा। स्वयं क्रिया था तो स्वयं तो क्रिया, अन्य क्रिया की अपेक्षा नहीं थी आशंक्य तस्य कार्यत्वम अकार्यत्वम वा, कार्य क्रिया सापेक्ष है किंतु क्रिया क्रिया सापेक्ष स्वयं क्रिया होने से। अभी जो क्रिया है वो कार्य या नहीं है? यदि कार्य मानेंगे तो क्रिया सापेक्ष कैसे नहीं होगा? और कार्य नहीं होगा तो नित्य होगा, तो आगे कार्यत्वम अकार्यत्वम वा, कार्यत्व यत्र तो कार्यत्व तत्र तो क्रिया सापेक्षत्व, क्रियाव्याप्यत्व अभाव व्याहति, क्रियाव्याप्यत्व नहीं हो तो व्याहत दोष, कार्य हो और क्रिया सापेक्ष नहीं, क्रिया कार्य है किंतु क्रिया सापेक्ष नहीं, तो कार्य मात्र क्रिया सापेक्ष है, क्रिया भी कार्य हुआ तो क्रिया सापेक्ष कैसे नहीं होगा? व्याहत कार्यंचा क्रियमाणं सन् न कार्यत्वं समश्नुते, अकर्तृकञ्चित् कार्यं स्यात् कारणं कार्यतां व्रजेत्। परिशंका है क्रिया कार्य है अकार्य है? कार्यम यदि है क्रिया, कार्यम क्रिया है तो अक्रियमाणं सत् कार्य है, अक्रियमान क्रिया संबंध नहीं होगा, क्रियते यदि कार्यम, कार्यम च अक्रियमान सत् न क्रियते क्रिया संबंध नहीं होगा, न कार्यतम समश्नुते, अक्रियमान यदि तो कार्य नहीं होगा, कार्य तो कैसे प्राप्त करेगा? और अकर्तृकम चेत कार्यम, कार्य अकर्तृकम जो कार्य उत्पन्न होता है उस समय कोई कार्य करता है, अकर्तृक कार्य होगा तो कारणम कार्यताम रजते, कारण ही कार्य हो जाएगा। अकर्तृकम चेत कार्यम, कार्य कोई उत्पन्न घट उत्पद्यते उत्पत्ति क्रिया घट का कारण है, अकर्तृक चेत कार्यम क्योंकि क्रिया है कार्य होगा, और अकर्तृक चेत कार्यम हाँ का उपयोगकर्ता कोई जरूरत नहीं, कारण ही कार्य हो जाएगा, कारण में वह कार्य हो मतलब कर्ता के बिना कार्य है तो कारण जो है हाँ। बिना कर्ता वैसे कोई भी कर्ता निमित्त कर्ता की बिना है ठीक है ठीक है। देख लो अकार्योत्ते सदा साक्षात चार्थ अकार्योत्ते सदा साक्षात कार्य नहीं होगा तो सदा हो जाएगा क्रिया क्रिया यदि कार्य नहीं हमेशा रहे सक्रिय से कारणत्व निरस्य सक्रिय होगा कारणत्व सक्रिय कारण मानेंगे तो कारण होने के सक्रिय चाहिए क्रिया विशिष्ट क्रिया होने के लिए भी सक्रिय चाहिए निरस्य आद्य दोषांतर माह आद्य आद्य क्या है अक्रिय अकार्य हाँ ये द्वाया कार्यत्वम अकार्यत्वम यही तो यहाँ ये है ना सक्रिय से कारणत्व निरस्य आद्य दुषांतर माह अकार्यत्व सदा साक्षात सक्रिय से कारणत्व निरस्य सक्रिय होगा तो कारण नहीं होगा सक्रिय होगा कारण क्यों नहीं होगा कारण सक्रिय होने के लिए क्रिया उत्पत्ति होगी क्रिया उत्पत्ति होने के लिए क्रिया कार्य तो और भी क्रिया चाहिए अनवस्था दी होती है सक्रिय से कारण तो निरस्य आद्य दोषांतर भाव निष्क्रिय यहाँ तो पहले कहाँ सक्रिय निष्क्रिय दृष्टि पहले क्या था कारण ही निष्क्रिय अच्छा तैयार वस्तुतम क्या तत्र कल्पित कारण ही निष्क्रिय सक्रिय बा कारण निष्क्रिय तो सक्रिय निष्क्रिय पक्ष का आद्य क्रिया रूप कार्य भाई कज नहीं तदवत कारण निष्क्रिय नाद्य निष्क्रिय हो गया तो निष्क्रिय न द्वितीय न द्वितीय पहले आ गया सक्रिय पहले आ गया ना निष्क्रियम सक्रिय बा करके नाद्य हो गया न द्वितीय सक्रिय पक्ष भी आ गया तो निष्क्रिय सक्रिय चला गया। अभी जो विकल्प है क्रिया यह कार्यत्म अकार्यत्म इसका तो कहाँ दिया सक्रिय से कार्य कारण तो निरस्य अच्छा अकार्यत्व सदा स्यात् तस्या क्रिया है कार्यत्वम अकार्यत्वम कार्य है तो अकार्य कार्यत्व क्रिया व्याप्यत्व भावे व्याघात कार्यम से अकार्यत्व सदा स्यात् तो कार्यम अकार्यम दोनों का निराश हो गया कार्य होगा तो व्याघात अकार्यत्व सदा स्यात् हो गया तो जो क्रिया कार्य क्या है कार्यतम अकार्यतम ये दोनों का निराकरण हो गया तो जो पहले चल रहा था सक्रियम और निष्क्रियम उसके लिए क्योंकि कार्यत्वम अकार्यत्वम कहकर दोनों का निराकरण हो गया और सक्रिय से कारण तो निरस्य सक्रिय होगा तो कारण नहीं होगा निराकरण क्या था सक्रिय प्रथम था द्वितीय हाँ द्वितीय सक्रिय हाँ हाँ हाँ सक्रिय से कारण तो निरस्य आद्य मतलब निष्क्रिय तुम्हें हाँ सक्रिय से कारण तो निरस्य आद्य दोषांतर माह अकर्तृकम हाँ निष्क्रिय यदि कारण मानेगी निष्क्रिय कारण माने तो अकर्तृकम कारण होगा तो कार्यम कारण कार्यता मजते तो निष्क्रिय होगा तो कारण ही कार्य हो जाएगा निष्क्रिय होकर कारण कार्यम कर्तृत्व क्रिया व्याप्यम न चेत कर्तृत्व क्रिया संबंध नहीं होगा तदा कारणमेव कार्यत्वम गच्छते कर्तृत्व क्रिया व्याप्य नहीं होगा कार्य घट कार्य कर्तृत्व क्रिया व्याप्य संबंध नहीं होगा त तो स्वयं तदा कारणमेव कार्यम तुम गचेत तस्यव तत्क्रिया व्याप्य तो राहित्या था। स्वयं ही तत्क्रिया व्याप्य नहीं होता है, इससे स्वयं भी कारण ही कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य होता है कार्य के क्रिया व्याप क्रिया के बिना कार्य हो जाएगा। नहीं वो कुछ व्यापार के बिना कुछ नहीं होकर के कार्य उसको कहा जाए, वही कारण स्वयं कार्य क्रिया के बिना घट बनता, क्रिया से घट बनता है, क्रिया के बिना ही कुछ नहीं करे स्वयं मिट्टी मिट्टी घट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं कारण कार्य होने पर मिट्टी घटकार बन गया, किंतु क्रिया के बिना हो तो कुछ क्रिया के बिना स्वयं मिट्टी रहते हुए भी उसको कार्य कहा जाएगा, वही कार्य हो गया। कुछ क्रिया संबंधी के बिना दंड चक्र आदि किसी ना स्वयं मिट्टी ही कार्य घट हो गया, ऐसे मिट्टी स्वयं घट तो नहीं होता है, मतलब तो स्वयं कारण ही कार्य हो जाएगा, कोई क्रिया कुछ नहीं करेगा वही हो जाएगा, अर्थात तो उसी अवस्था में रहते हुए भी वही घट होगी, घट होगा अब उसमें घट का कारण घट के द्वारा जला आरण आदि हो जाए। कार्यम कारण तो क्रिया तो व्याप्य तो रहते हैं, कार्य कारण दोनों सत्य को ही मानते हैं, ये पंचने में आया कार्य कारण को पद तदम तरी अव्याकृतम आसीति तद इदम दोनों पद का समानाधिकरण होने से कार्य कारण हुए, तद कारण इदम कार्य इदम जगत कार्य तद अव्याकृत कारण, ये दोनों में भेद नहीं, कार्य कारण समानाधिकरण हुआ तदम तरी अव्याकृतम इदम तरी तद तद इदम कह गण से अव्याकृत अभेद है, भेद नहीं है, किंतु कार्यकारण को वास्तव कोई कहते हैं कि ठीक नहीं, दोनों कल्पित है, दोनों कल्पित क्यों, यह पंचानवे में आया था कारण निष्क्रिय होगा सक्रिय होगा, निष्क्रिय तो क्रिया नहीं होगा तो कहीं कार्य नहीं होगा, और सक्रिय मानेंगे तो क्रिया पहले एक साथ होगा या क्रम से होगा, एक साथ होगा तो कार्यकारण क्रिया और कारण में कार्यकारण भाव नहीं होगा, क्रम मानेंगे तो पहले क्रिया बाद में कारण ये भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले क्रिया बाद में कारण होगा तो कारण जन्य होगा, कारण यदि जन्य होगा तो फिर उसके लिए भी कारण तो अनवस्था है, और पहले कारण बाद में क्रिया हो तो क्रिया को कार्य मानेंगे, कार्य माने कार्य यदि है जैसे अन्य कार्य के लिए क्रिया होती है, क्रिया भी कार्य होने से उसके लिए भी क्रिया मानेंगे तो फिर अनवस्था है, ऐसे करके दोनों निरूपण नहीं हो सकता कहा। तो फिर इसके ऊपर शंका हुई, निरूपण करने से कार्य कारण अभी 98 में निरूप्य माने कार्य कारण अयोगश्चेत तयस्तुच्छत्व न कल्पितत्व इति आशंका, कार्य कारण निरूपण करने से यदि नहीं संभव होता कुछ तो दोनों तुच्छ मानेंगे, कुछ ही नहीं कार्य कारण तुच्छ है तो न कल्पितत्व कल्पित नहीं होगा असत हो जाएगा, ये आशंका हंसी ये श्लोक है। कारणत्वात् सदन्यस्य कार्यत्वाच्च सतस्तथा अन्योन्या व्यतिरेकाच्च कुतो नाशादि संभवः। अन्यस्य कारणत्वात् सद, अन्यस्य कार्यस्य कारणत्वात् कारणम सत, कारण सत है, सत का अर्थ असत न, सत शब्द से क्या करना असत भिन्न, अन्यस्य कारणत्वात् टिप्पणी में दिया अन्यस्य कार्यस्य कारणत्वात्, अन्यस्य कार्यस्य अन्य कार्य का ये कारण होने से कारण सत, सत का अर्थ असत नहीं, असत भिन्न असत नहीं है। कार्यत्वाच सत कार्यत्वाच तथा तथा कार्यमपि सत कार्यमपि असत भिन्न, पहले कारण असत भिन्न हुआ अभी कार्य भी असद भिन्न, सत कहा था असद भिन्न, असत न, असद भिन्न के लिए सत कहा, असद विलक्षण के लिए सत कहा। सत क्यों है? कार्यत्वाच, सतः कार्यत्वाच, सतः कार्यत्वाच, जैसे पहले अन्य से कारणत्वात् कारणम सत, इसी प्रकार सतः कार्यत्वाच कार्यम सत। सतः कार्यत्वात् में सदरूप कारण का कार्य ऐसे अर्थ कर सकते हैं, किंतु यहाँ क्या सतः सत ही कार्य होता है, तुच्छ कार्य नहीं होता है, इसलिए कार्यम सत है असद विलक्षण। टीका में इस प्रकार दिया है, अभी देखते हैं। और अन्योन्या व्यतिरिकाच कार्य कारण अन्य से कारण होता तो कहते अन्य यदि हुआ तो कार्य अन्य कारण अन्य होगा तो भिन्न भिन्न हो गया, भेद होगा, अद्वैत कैसे होगा, तो इसलिए कहा वस्तु तो अन्योन्या व्यतिरिकाच कार्य कारण में दोनों में अन्योन्या अव्यतिरिक अत्यंत भेद में कार्य कारण भाव नहीं होता है। दृष्टान्त गो महिष में अत्यंत भिन्न में कार्यकारण नहीं होता है, और कार्यकारण अत्यंत अभेद वो भी नहीं है। अत्यंत अभेद हो तो कार्य तो कारण तो नहीं होगा, एक में ही घट ही कारण में कार्य हो, एक ऐसा नहीं होगा, इसे कल्पित है। और कुतो नाश आदि संभव, नाश उत्पत्ति आदि भी जिसमें नाश उत्पादित कहेंगे वो नाश उत्पत्ति आदि वस्तु से भिन्न ही अभिन्न निरूपण नहीं हो सकता है, ये पहला आया। भिन्न भिन्न मानेंगे तो नाश उत्पत्ति आदि तो इसके साथ कोई संबंध नहीं रहा, वस्तु में जिस वस्तु कार्य कारण जो वस्तु है उसमें नाश उत्पत्ति आदि यदि उनसे भिन्न है तो इनके साथ कोई संबंध नहीं, ये तो नित्य रहेंगे, उनके कोई संबंध नहीं, वस्तु में नाश आदि संबंध नहीं। जब अभिन्न कहेंगे वस्तु नाश उत्पत्ति आदि से अभिन्न हो गया तो वस्तु ही कुछ नहीं रहा, नाश अभिन्न नाश आदि कैसे वस्तु से अभिन्न तो कहेंगे तो वो भी वस्तु रूप हो गया, नाश उत्पत्ति आदि वस्तु से अभिन्न कहेंगे तो नाश उत्पत्ति वस्तु स्वरूप एक वस्तु स्वरूप हो गया, अलग नाश उत्पत्ति आदि मन की है ही नहीं, इसलिए वस्तु में नाश आदि कुछ असंभव, नाश आदि कैसे होगी। ये देखो टीका में, कारणम तुच्छ व्यावृतम कारणत्वात्, ये जो देव श्लोक में कारणत्वात् सत, इसका अर्थ सत कौन है कारण, और सत का अर्थ तुच्छ व्यावृत, कस्मात् कारणत्वात्, कारणत्वात् सत, यहाँ अन्य से कारणत्वात्, अन्य से कार्य से कारणत्वात् कारणम तुच्छ व्यावृतम, क्योंकि तुच्छ से तदेवगा तुच्छ कार्य नहीं हो सकता है, अन्य कार्य का ही कारण है, होने से कारण सत का था तुच्छ भिन्न तुच्छ नहीं होगा, क्योंकि तुच्छ कारण नहीं हो सकता है। यहाँ हो गया कारण अन्य से कारणत्वाद सत, सत है कारणम, दूसरा है कार्यत्वाच सत तथा कार्यम च तथा तथा मतलब तद्व्यावृतम असद्व्यावृतम, कार्यम च तथा कार्यत्वाच कार्यत्वाद कार्यम च तथा तथा मतलब तुच्छ व्यावृतम तद्व्यावृतम अतुच्छ सेव कार्यत्वात् अतुच्छ सेव कार्यत्वात् यही दिया सतह कार्यत्वात्, सतह कार्यत्वात्, सतह कार्यत्वात् मतलब अतुच्छ से कार्यत्वात् अथवा सतह कारण से कार्यत्वात्, जिसे पहले था अन्य से कारणत्वात्, यहाँ भी अन्य से कारण से कार्य तो अन्य कारण का ही कार्य, तो सत के साथ अन्य कारण सदरूप कारण का कार्य, कारण सद है तो सदरूप कारण का कार्य होने से ये तुच्छ व्यावृत, अथवा सतह कार्यता सद ही कार्य होता है, टीका के अनुसार सतह असद भिन्न से कार्यत्वात् तुच्छ व्यावृत से कार्य तुच्छ से भिन्न ही कार्य होता है, आगे दिया है अतुच्छ सेव कार्यत्वात् अतुच्छ सेव कार्यत्वात् कहाँ है सतह कार्यत्वात्, श्लोक में जो सतह कार्यत्वात् उस अतुच्छ सेव कार्यत्वात् तो अतुच्छ सेव सतह कार्यत्वात् तुच्छ से तद अनुपपति तुच्छ में कार्य तो अनुपपति, इसे कारण कार्य दोनों तुच्छ नहीं है अतुच्छ है, तुच्छ से भिन्न होने से और सद वास्तव वस्तु कार्य कारण नहीं होगा और तुच्छ नहीं हुआ तो कल्पित सिद्ध होगा। अभी अन्य से कारणत्व कहने से अन्य से इति प्रयोग करने से कार्य कारण वास्तव भेदम इच्छति अन्य से इति गोधन कहते हुए कार्य कारण वास्तव भेद है ऐसा शंका हंस कहते भेद नहीं अन्योन्या व्यतिरिका से कार्य कारण में अन्योन्या अव्यतिरिक होने से अभिन्न नहीं क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होगा तो कार्य कारण भावी नहीं होगा सामानाधिकरण जहाँ होता है अत्यंत भेद में सामानाधिकरण नहीं होता है सामानाधिकरण अत्यंत भेद में नहीं अत्यंत अभेद भी नहीं होता है मृद घट सामानाधिकरण अत्यंत भेद अभेद नहीं है इसी प्रकार यहाँ नहीं तयोर गवास्वद भेदे तद्भाव कार्य कारण हो तय कार्य कारण हो भेदे गवास्वद भेदे गो अश्व के साथ अत्यंत भेद होगा तो नहीं तद्भाव कार्य कारण भाव गो अश्व में अत्यंत भेद में कार्य कारण भाव नहीं तद्भाव ना भी वास्तव तयोर अभेद कार्य कारण वास्तव अभेद वो भी नहीं होगा वास्तव अभेद माने एक श्रेणी में तत्प्रसंगात एक श्रेणी में कार्य तो कारण तो प्रसंगात एक ही कार्य वही कारण इसे आपत्ति नहीं होता है अतो द्वयमपि कल्पितम कार्य कारण दोनों कल्पित हुआ अभी किंच जो जन्मनाशादि विकार विकारण वस्तुनो भेदा भेदाभ्याम दुर्गुणत्वात् कुटस्थे तस्मिन् कल्पिततमेव तयोर तस्मिन् कल्पिततमेव कार्य कारण सब कल्पित जन्मनाश कल्पित जन्मनाश जन्मनाशादि विकाराणां वस्तु से भिन्न है अभिन्न है वस्तु से भिन्न होगा तो वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं पहले आया है वस्तु से भिन्न है तो वस्तु का कोई संबंध नहीं वस्तु तो नित्य रह जाएगा और अभिन्न कहेंगे तो वस्तु स्वरूप हो गया कार्य कारण एक हो जाएगा अलग अलग विकार ही नहीं दुर्भणत्वात् कूटस्थे तस्मिन् कल्पितत्वमेव कूटस्थ में कल्पित तो अयो कह करें अंत में कार्य कारण कल क्योंकि उत्पत्ति नाश आज कुछ नहीं ये कल्पित दोनों है तो जन्मनाश आदि कार्य वस्तु से भिन्न नहीं है जन्मनाश आदि जो जन्मनाश आदि जो विकार विकार छह विकार होता है ना भाव पदार्थ में जाए तो अस्थि वर्तते विपन्न में आदि जो भाव पदार्थ का विकार जन्मनाश आदि वस्तु से भिन्न अभिन्न निरूपण नहीं हो सकता है इसलिए कल्पित है पहले आया है नाश का भी कर्ता नाश का भी कर्ता स्वयं रहेगा तो नाश का कर्ता होता है स्वयं नहीं रहेगा तो नाश नहीं होगा वो जो है नाश काल में रहेगा तो नाश तो वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं है वस्तु के संबंध यदि रहेगा संबंध नहीं है अलग है अलग होगा तो उसके वस्तु में जन्म नहीं नाश नहीं कुछ नहीं अलग रहेगा तो नहीं कार्य का नहीं सामान्य किसी का भी जन्म नाश कारण का नाश कार्य का जन्म तो कार्य का नाश कहीं भी कार्य कारण जन्म नाश विकार है ही नहीं जन्म नाश विकार नहीं उनसे वस्तु में कोई भी कारण नहीं है तो कार्य का जन्म नहीं हो सकता है कारण होने के लिए पूर्ववृत्ति ये सब कुछ नहीं सारे विकार ऐसा होने से कार्य कारण दोनों कल्पित सिद्ध हो जाएगा यहाँ तो जन्म नाश आदि विकार कौन से भाव विकार ले लेना भाव विकार पहला आया था भाव विकार कल्पित है वस्तु से भिन्न अभिन्न निरूपण नहीं होगा ओम अभी कौन से चलेगा तीन कार्यस्य वैशेषिकादेव निरन्वयम नाशम इच्छन्ति तत्कथम तद असंभव तो नाश तो होता है कार्य का निरन्वय नाश समाप्त हो गया तो असंभव क्यों नाश आदि असंभव क्यों नाश आदि हो जाएगा नाश मतलब तुच्छ हो गया समाप्त हो गया कुछ नहीं रहा क्योंकि कहते ऐसा नहीं हो सकता निरन्वय नाश कहते नष्ट हो गया कुछ नहीं रहा ये वेदांत के अनुसार उत्पत्ति प्रादुर्भाव नाश अदर्शन अत्यंत नहीं लय हो गया तो कारण रूपण अवस्था न एकदम निरन्वय नाश समाप्त हो ऐसा नहीं उनके अनुसार क्या घट नष्ट हो गया फिर नया घट बन गया तंतु पट नष्ट हो गया कुछ उसका रहा नहीं वेदांत मंत्र के अनुसार नाश का अर्थ कारण रूपण अवस्था लय लय उत्पत्ति नाश जन्य प्रादुर्भाव ना सांख्य मत भी ऐसा है क्रिया वा तत्फलम वा स्यात् कारकम वा न किंचन निरन्वयोयुङ्नासस्या देशामन्यतमोऽपि न क्रियां वा तत्फलं वा कारकं वा न किंचन अयं नाशः एषां अन्यतमोऽपि निरन्वयनाश न कोई हो इसमें क्रिया फल कारक कोई हो एषां नाश अन्यतमोऽपि निरन्वयनाश कोई निरन्वयनाश नहीं है। नाश क्रिया कहो नाश शब्द का अर्थ क्या करेंगे नाश क्रिया लेना क्रिया का फल को ध्वंस कर लेना अथवा कोई कारक को नाश करेंगे कुछ भी हो जाओ ऐसा अन्यतम निरन्वय न सियात निरन्वय कैसे होगा न किंचन ही थी तुच्छ न किंचन अच्छा न किंचन न किंचन ही थी तुच्छता उक्ति ये नाश क्रिया है क्रिया का फल है कारक है अर्थात तुच्छ है नाश मंत्र तुच्छ कि चार प्रकार क्रिया फल कारक तुच्छ इस चार में अयम नाश निरन्वय नाश ऐसा अन्यतमोपि न निरन्वय नाश क्रिया क्रिया का फल कारक तुच्छ ये चार भी ऐसा अन्यतमोपि निरन्वय नाश निरन्वय नाश नहीं हो सकता है ये मतलब कोई निरन्वय नाश नहीं पक्ष तत्चुष्टय भी दोष ऐसा अन्यतमोपि न अभी अलग दिखाने के लिए निरन्वय नाश से क्रिया तो पक्ष दोषम सुबड़े निरन्वय नाश को क्रिया कहेंगे तो दोष क्रियाया क्रियाया फलरूपेण ध्वस्तिर्नावस्थितेर्भवेत् तेन तेन विशेषेण कारणं प्रथते सदा क्रियायाः फलरूपेण ध्वस्ति न अवस्थिते भवेत् फलरूपेण अवस्थिति ध्वस्ति क्रिया फलरूप से रह जाए उसको ध्वस्ति ध्वंस नहीं कर सकते ध्वंस क्रिया का ध्वंस क्रियायाः ध्वस्ति फलरूपेण अवस्थिति भवेत् न न न क्रियायाः फलरूपेण ध्वस्ति क्रियायाः ध्वस्ति फलरूपेण अवस्थित क्रियायाः क्रियायाः स्वरूप फलरूपेण अवस्थित ध्वस्ति हाँ क्रियायाः फलरूपेण अवस्थित हाँ हाँ क्रियायाः फलरूपेण अच्छा अवस्थिते हैं क्रिया है फल रूपेण अवस्थित है ध्वस्ति न भवति नहीं अवस्थित तो पंचमे तो होगा फल रूपेण अवस्थित है क्रिया नहीं फलात्मना स्थित है क्रिया यहाँ पंचमे तो है स्थित है क्रियायाः फलरूपेण अवस्थिते यस्मात् क्रिया फलरूपेण अवतिष्ठते तस्मात् तस्या ध्वस्ति नहि क्रियाया ध्वस्ति नास्ति क्रिया का ध्वस्त नहि तस्या फलात्मना स्थिते न अभिष्टा ध्वस्ति स्यात् क्रिया फलरूप से रहने से ध्वंस नहीं हुआ क्रिया का ध्वंस किस हुआ क्रिया तो फलरूप से रहा क्रिया फलरूप से रहने से क्रिया का ध्वंस नहीं क्रियायाः फलरूपेण अवस्थिते ध्वस्ति न भवेत् क्रिया का ध्वंस कैसे होगा यदि फल रूप से रहा कहीं चला नाश क्या है नाश क्रिया का नाश है नाश क्रिया है फल है क्या है तो इसे तीनों में से तो चार में से पहले क्रिया स्वयं फल रूप से रहेगा तो क्रिया का ध्वंस नहीं हुआ क्रियाया फलरूपेण से न ध्वंसे तेन तेन विशेषण सदा कारण प्रतते, कारण ही तत्त्व रूप से रहता है, पहले क्रिया रूप से फल रूप से अथवा नाश रूप से कारण ही हमेशा है। कह रहे हैं फलात्मना स्थितेर न अभिष्टा ध्वस्ती, जो ध्वस्ति ध्वंस कहते सिद्ध नहीं। पक्षांतर से भी सब किसी पक्ष हो दोष स्पृढ़ रहते तेन तेन विशेषण कारण ही सदा प्रतते, कारण ही रहता है। मूल कारण में वह क्रिया कारक फलात्मना निर्विशेष सदा कारण च प्रकाशते, मूल कारण ही तत्त्व रूप से प्रकाशते। क्रिया कारक फलात्मना निर्विशेष सदा कारण च, क्रिया कारक फल रूप से दिखता है निर्विशेष सदा कारण च सद तन्न कदाचित भी निरन्वय नाशिति, क्योंकि सदरूपेण सदा कारण प्रकाशते हमेशा ही। हाँ तुच्छ के लिए निरन्वय नाश जो कहते हैं नाश ओ कहीं विकल्प था कहाँ पंचम हाँ क्रिया वा तत्वलंबा सद कारक न कि अयम निरन्वय नाश किया है, निरन्वय से ना क्रिया है ना फल है, क्योंकि जो क्रिया है फल है कारक है सब सदरूपेण भान होते हैं, तुच्छ नहीं निरन्वय नहीं। ऐसे कि ये सर्वत्र क्रिया फलात्मना रहने से ध्वंस नहीं हुआ, निरन्वय ध्वंस क्या होगा, क्रिया स्वयं फलात्मना अवस्थित है, फल रूप से रहने से कार्य रूप से क्रिया का क्रिया यह फलत्वेन फले तो नहीं फलात्मना अर्थात क्रिया फल रूप से रहती, क्रिया का फल हुआ ऐसे यागादि क्रिया से फल अदृश्य हुआ, यागादि क्रिया अदृश्य रूप से रहा, क्रिया फल रूप से रहने से ध्वंस नहीं हुआ। और फल फल कहो कारक कुछ कहो तो सब पक्ष में तेन तेन विशेषण कारण ही भान होता है और सदरूपेण सद मूल कारण में वह क्रिया कारक फल रूप से भान होता है, और निर्विशेष सदा कारण कारण से अस्ति अस्ति सद सद अनुगत सद क्रिया भी अस्ति कारकम अस्ति फलम अस्ति, क्रिया सदा कारण प्रकाश दे सदा कारण से निरन्वय नाश मतलब उसका कुछ रहा नहीं, नहीं कैसे रहना मतलब कारण ही सद रूप से भान होता है, सर्वत्र सद है सत कारण है सद है और यहाँ भी सदरूप से न कदाचित भी निरन्वय नाश सिद्धि, निरन्वय नाश हो तो क्या होगा सत ही नहीं होना चाहिए, कभी कार्य असत नहीं होता है, नाश हुआ कुछ हुआ कौन से असत नहीं होता है, सद क्रिया हो फल हो कारक हो कुछ सत सत सत कारण सत ही हमेशा तत्त्व रूपेण प्रतत है, केन केन रूपेण क्रिया रूपेण कारक रूपेण फलत्व न सप्रतते मूल कारण सदर आत्मा है, मूल कारण में वह क्रिया कारक फलात्मा न तद अभाव दृष्टान्त स्पष्ट है निरन्वय नाश का अभाव यथा यथा जन्मादि कर्तृत्वाद बीजम नैव विनश्यति नाशे पितस्य नष्टित्वान् न नष्टो स्याद् विनाशिता। बीजम नैव विनश्यति जन्मादि कर्तृत्वात् बीजम जन्म का कर्ता अंकुर रूपेण जायते बीजम नाशे भी तस्य नष्टित्वात् नश्यति कहेंगे तो नश्य कहते नाश का कर्ता कौन है, घटो नश्यति नाश कहते घट है तो घट तो कर्ता हुआ नष्टी, नाश क्रिया का जनक हो गया नष्ट घट नशे भी नष्टित्वात् नष्टो विनाशिता न फिर ना जो नाश होने वाला विनाश कैसे होगा मतलब अभाव कैसे हो जाएगा, वह तो नाश का कर्ता है तो विनाशिता मतलब निरन्वय विनाश उसे नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो जन्म का भी करता नाश का भी करता है, जो नश्यति नाश करता न क्रिया। आदि शब्द स्थिति, स्थिति में भी यथा बीज से नाशे भी जन्मादेव कर्तृत्वाद, जिसे जन्म में बीज करता है, जन्म बीज के नाश में भी बीज करता है। न निरन्वय नाशिता, न जो नाशिता दिया है न विनाशिता कहते निरन्वय, न सद विनाशिता, विनाशिता का तो निरन्वय विनाशिता न, अन्यथा कर्तृभाव था नाशासिधि, निरन्वय नाश का कर्ता ही नहीं रहेगा तो नाश किस सिद्ध होगा। यदि दाष्टांतिक माया नाशेपी न दूसरे एक में नाशे भी तस्य नष्टित्वात्, नाशे भी तस्य नष्टित्वात् निरन्वय नाश नहीं होगा। तदिदम पद हो सामानाधिकरण श्रुते, दोनों में सामानाधिकरण हुआ, कार्य कारण हुआ। अब पूर्व पीछे ने कहा था कार्य कारण भेद है, कार्य कारण भेद निराश द्वारा तत्कल्पित, कार्य कारण दोनों कल्पित तात्पर्य मुक्त हुआ, तय कल्पित फलमाह, कार्य कारण दोनों कल्पित उनसे फल एवं एवं चेन सतो नाशो नोत्पत्तिरसतस्तथा अव्याकृता विधानाच कार्यस्य स्यात् कदाचन। एवं चे न सतोनाश न असतोत्पत्ति कार्यस्य अव्याकृता विधानाच कदाचन, कदाचन कार्य से कदाचन अव्याकृत विधानाच, तो उसके साथ संबंध ही रहता कदाचित असतो जानी असत ना भी तसे कदाचित भी असत जानी कदाचन असत जानी असत अनुत्पत्ति असत असत कदाचन उत्पत्ति आदि न उसके साथ एवं चेत न सतो नाश न असत उत्पत्ति कदाचन के साथ कदा अव्याकृत विधानाच कार्यस्य अव्याकृत विधानाच कदाचन सत कार्यस्य सत नाश न और असत उत्पत्ति न। वो अव्याकृत शब्द से कहा गया कार्य को कौन से कदाचन उसके साथ है सतह नाश कदाचन असत उत्पत्ति कदाचन न, कार्य को अव्याकृत शब्द से कहा गया। ये कार्य जो तो अव्याकृत था, ऐसे जो अव्याकृत था उसका ही अभी कहा है उसकी उत्पत्ति हुई, असत की उत्पत्ति नहीं और सत का नाश नहीं होगा। एवं कार्य कारण जन्मानाश दुर्निरूपत्वं चेत तरी न सतो नाश सत्ये त्यक्ते अत्यते च तद्विघात, सत का नाश नहीं होगा क्योंकि सत नहीं, सत का सत्व को छोड़ करके नाश होगा या सत्व रहते हुए नाश होगा। सत्व त्याग कर दिया तो असत हो गया, उसका नाश क्या होगा। सत्य त्यक्ते अत्यक्ते सत्व जबते है तो नाश नहीं होगा तद्विघात, न चाशो सत्व विद्यते न चु सत्व नाश सत भिद्यत इति भी नैष्ठापति सस्य भिन्न तो असत हो जाएगा, असत होगा तो नाश नहीं होगा, नाश कैसे ना भी न भिद्यति तो सदरूप कहेंगे सत भी नहीं कर सकते तन्मात्र तो प्रश्न फिर तन्मात्र सदरूप होगा तेना प्रश्न ए तेना असतो जन्मादि प्रत्युत, असत में जन्म नाश दोनों नहीं तो वो सत असत मिथ्या कल्पित सिद्ध होगा। तत्र हितंत्र में अव्याकृत अभिधानाच अव्याकृत शब्द से कहा गया अव्याकार्य अव्याकृत शब्द से कौन से वो असत नहीं सत भी नहीं पारमार्थिक नहीं इदमेव कार्यम अव्याकृतम इत्युक्ते यही कार्य जगत पहले अव्याकृत था न तो सतो नाश सत का नाश नहीं कार्य सत का नाश नहीं लयेपी अव्यक्त सत्यते कारण रूप से था अव्यक्त होकर के ना भी तस्य कदाचित अभी असत जनी कभी असत की उत्पत्ति नहीं अव्यक्त व्यक्तिरव तत्वात जनी का अर्थ क्या हुआ अव्यक्त की अभिव्यक्ति इसे असत का नाश नहीं ओ oh.